أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الأعراف کی دری دعوی بھی، یعنی دری مسئلے مرکزی مسئلے بھی، یو دا چھے تسلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، او دویم دا چھے تابداری دا منزلو کی دا قرآن و سنت، او دریم بیان دا توحید و رد دا شرک، او دا دید پارا واقعات دا نبی علیہ السلام بیانی دل، دا ولی داوی دا پارا دا طول نا پاخیر کی واقع دا موسیٰ علیہ السلام بیان کلا، چی موسیٰ علیہ السلام پا بہدرائی سرد اللہ دین بیان کلیو، نتاسی هم پا بہدرائی سرد اللہ دین خلق و تورسوی، او دویم خبر چې اتباع د ما انزله وکی، نو په دې هم واقعات بیان شو چې چا اتباع د ما انزله نه ده کړی الله تعالی تباه کړي، لکه ابلیس اتباع د ما انزله ونه کړه، دارنګې قوم لوط اتباع د ما انزله ونه کړه نو تباه شو. او دریم دا چې بیان د توحید او رد د شرک، په دې باندې د انبیاء علیهم السلام واقعات بیان شو، د نوح علیہ السلام واقعه، شهود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، د دې څلور واړو واقعات تو تعلق د دغه سره و چې د ټولو انبیاء علیهم السلام دا مسله بیان کړې وه چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم اله غیره. او بیا د انبیاو په واقعاتو کې فائدې ډېرې، په دې صورت کې چې کوم واقعات بیان شو په هغې خلاصه درې خبرې وې، یو دعوت د نبی، او دویم مخالفت د قوم، او دریم عذاب په قوم باندې. یسألونک عن الساعة، دې مخکې ځای کې سایتونه داسې بیان شو چې یو د یهود یو قول او په هغې رد وکړ څلور طریقو باندې، چې هغوی به رشوتونه اخیستل او ویل به چې دا موږ له حلال دي ځکه موږ الله بخښلي وو، نو په هغې باندې رد وشو په څلورو طریقو باندې. که تاسی اللہ بخیری وی نو تاسی نوال اللہ دا اللہ وزا خستو چی تاسی با حق خبر کوئی نا حق خبری بنا کوئی، دویم دا چی تاسی غر پورتا شویو، او دریم دا چی عالم الارواح کی وعدا خستر شو، او سلورم دا چی عالم بالعمل پشاند سپی و گرزید، دا دی وجه داری تاسی بخیری شوی نیوی، که بخیری شوی دا کار رو بولی که داری. بما يهد الله فهو المهتدي، او سره تاویه لروس سایتونه چې د هغې تعلق و د صورت د اول سره، اول کې چې کومې درې خبرې وي نو د هغې سلسله تعلق و. یسألونک عن الساعة، په دې آیت کې زورنه ورکوي په انکار د قیامت باندې، لکه مخکې زجر و په انکار د توحید باندې، او زجر و په انکار د رسالت. دیتونه کې زجر ورکوي په انکار د قیامت باندې، او بې دیتونه کې دوه ځل تپوس ذکر کوي. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، او وروسته یسألونک انک حفی عنها، دوه ځل د قیامت باره کې سوال ذکر کوي. ناول سوال په باره د وخت د قیامت کې دی، چې د قیامت د قائمېدو وخت کم یو دی، کله به قیامت قائمېږي؟ نو د هغې جواب ورکوي چې انما علم عند ربي، د قیامت د قائمېدو وخت صرف الله ته معلوم دی، د بل چا صدا علم نشته. او دویم سوال یسألونک انک حفی عنها، کې سوال دی د حقیقت د قیامت، چې د قیامت حقیقت څه دی؟ نو د هغې جواب ورکوي چې انما علمها عند الله. بہرحال دیت کے دو سوال ذکر شوی دی، یو ځل په باره د وخت قیامت کې دی، او دویم ځل سوال په باره د حقیقت د قیامت کې دی. نیسر نکلی تپوس کی سانانی ساتی بار دا قیامت کی ایا نمر ساها چکل بای قائم دل دری قیامتا قیامت بکل قائمی گینی کل با رازی قلو اینما علم و اقین علم دا قیامت فنی زرب سماوان دلا یجلیها نیخ کارا کئی ایلی وقت یا پخ پل وقت بانی اللہ هو مگر یو اللہ ان مقصد دا دی قیامت پا پخ پل نیٹھا رازی فاغا نیٹھا صرف اللہ تا معلوم را فاقولا درون دے پی سماواتی پاسمانو کی دا حیبت دا وجنے دا سر دیر درون دے ہر شیر قیامت نا ایری گی فاقولت مانا درون دے پاسمانو کی حجمہ کی اگر قیامت حیبت دیر جار دے نو دا دیر حیبت تا وجنے دا درون لگی لا تاتیکم نبرای تاسا الا بغتتا مگر ناساپا یسرنا کریت پوس کشتانا که انکا حفی یونان هاگوی که تا تالاش کون که دی قیامتی حفی یون تالاش کون که دی قیامتی او یا که انکا حفی یون گوی که تا تا پوس که بوی پری قیامت بانی انسان دی دست پوسن دی قیامت بارا که کئی چه گوی که تا تا دی قیامت علمی قلوا انما علم و حقین علم دی قیامت پنیز دلنا دی ان قیامت علم دا اللہ نما سوا بل چاہتا نشتا دا قیامت علم اللہ پر ساتلے او دیکھ یو حکمت دارے تفسیر قرطبی کوئی دا دیر پارش خلق ہمیشہ بے دا قیامت نہیں رہی ہمیشہ خلق دا قیامت یہ رو سی تصور سی ولیکن اکثر الناس لیکن جا دخل کن لا علم انو پوئی گی قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله لا المخي ذا خطر فيكي المخي ويتش القيامات علم راسا نشتا نوشوي دغنين مالك ذا نفع ذا زرر هم نيمة نو أركرا شي مالك ذا نفع ذا زرر نيمة نو ذا قيامات علم بركم زين والارم نو ذا قيامات علم راسا بطريقة ولا نشتا نو ذا مخي ذا خطر فيشوا قل لا أملك لمالك نملك فزان فار بيلي ون تزر إلا ما شاء الله مگر أغسو چه الله تعالى يواري مستسام قاطع لكن ما شاء الله من ذلك كائن سچه الله أغاري نغا موجوديگي ولو كنت علم الغيب كده پيدر يفا غيبان الله سأكثرت من الخير نخام خام برير جمع کلوه وي دروال ومكلوه وي خيرنا یعنی ما بزان در دیر مون نجمع کریوی و ما مستنی سون با سر ما تکم تکلیف این نانی مزا ایلا ندیر مگر اونکی هم بشیر و زیر ورکا اونکی هم راقون فارچ ایمان راوری هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها دایت لغنی مشکل لی ذکایات که بدری توجیهات دی بعد خلق دلتا دایتون دا آدم علیہ السلام او دا حوار جلنها دوارو سلگی چه دا حوار جلنها اولاد نپا دی که دا نو ابلیس را لی او اغاو تاوی چه دیل عبدالحارس نم که دا نگا پا دیش بچه کلی وشو عبدالحارس نم بولا که دی نو بچه با دی پادش بیم دغسی وشو بچه ای وشو او دیول عبدالحارس دوم که خود بندر حارس نو دا شرک پی تسمیه وکو ایتا سو شرک پی تسمیه نو بعد خلق دا ایتونه طول دا دم و دا حوار جلنها سلگی نو گولی دسی وی چه هوالذی خاصن نا اغزار دی چه تاس پیدا کری و دی نفس یونا چه دا مل اسلام دی و جال من از زوجا پیدا کری دی لغی بی بی حوار جلان ها لیس کنا چه رام منی سیغیتا پلم ما تا غش شاها آر کرا چه پتک لغی نرا کروالی و سو کن حملت حملی واقستا حملن خپی پن حمل سپکا پا فمرت به نداتلا راتلر دی حمل سرا فنما اسخر سر کلا چی درانش ودا دعو اللہ رابلو دی دوارو اللہ لرا شرب دی دوارو دی لائن آتے تناکتا من ترا کسوالی هم روغ موٹ اولاد لنکونن نخام خاشو من لشکری سون کنا فلما آتا هم آر کلا چی ورکو اللہ دی دوارو تا سوالی هم روغ موٹ اولاد جالا لہو دیو گرزاد اللہ لپار شرکا شرکان شرکان اللہ لہو گرزاد لکر اخفل بچی لی عبدالحارس نم کی خود پیما پاس کیا تا ہما چور کر دے دوارو تا نیو تا وجی دا کئی چی دا یتونا دوارا دا آدم علیہ السلام دا حوا رجلن ها سر لگی چی دی اولاد نپاتی کی دن ابلیس سرارے او دی تیوال چی که بچه دی وش عبدالحارس نم بولا کی دن دا پاتیش بے دغسی وش و بچه دی وش عبدالحارس نم بولا کی خود بچه دی پاتیشو نلاوی چی گولا نی روغ مرد بچه ما ورکو او دی زما سر سو کو شرکو کو شرک سو اخپل بچه دی عبدالحارس نم کی خود وشوی بی ندائی تو را طول آدم علیہ السلام و حوار جلن حاصل گئی یو توجیه داره دویمه توجیه داره چې دا آیتونه ټول د عام مور او پلار سره گی حسین علی رحمه الله دا توجیه کوي چې دا د ټول هر مور او پلار سره گی یعنی آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها نه دي مراد په آیتونو کې نه هغه داسې مقصد بیانوي چې هو الذی خاص الله غلی تاسو پیدا کړي من نفس واحدین د یو نفس نه نفس واحده نه مراد سره نارینه و جعل منها پیدا کری منها دا جنس را دینا منها من داغی دا جنس را داغی بی بی لکر انسان بی بی چی داغ دا جنس را نی مخی خو معنی سو منها دا نفس را داغ بی بی لکر حوال جلنها دا دا من اسلام دا شای پختی نا پیدا شویده ادوی ما توجیه بانی منها سمان شو داغی دا جنس را بی بی پیدا کلا نو بید آیتون را دا دا من اسلام دا حوال جلنها سن نلگی بلکہ دین عام و روپلار مرادی چل اللہ تاسو ما پیدا کلی دی نفس واحدانا چی پلار دی و جعل منها زوجہان مراسل امور دا یعنی مقصد داری چی دی مور روپلار نمی پیدا کلی او دی منها مقصد داری دی جنس داری می بی بی پیدا کلی اللہ ویزو دی انسانانو تا اولاد زور کم او زمان دعا غواری چل اللہ منگ تنی کملا او روغ موٹ اولاد راکی خوچ اللہ ویزونا بچے ورکمانو دید اللہ سر بے شرکی یہ دویم توجیح پوشوی دویم توجیح دغشو چا یتون طول دعام و مور و پلات سر لگی دادم و حوار جلنها غیب سا نلگی او دویم توجیح دسیلا چا اغا لیسکونا الیها پوری مراد سوگ دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام او حوا رضی اللہ عنہ دی او پلما تغشاہ نروستو آدم علیہ السلام اولاد مراد دی نو هو الذی خلقکم من نفس واحدہ اللہ او یا دخاس النغل تاس پیدا کلی دی او نپسنا چی آدم علیہ السلام دی و جعل من پیدا کلی داوی دی جنس اللہ بی بی حوا رضی اللہ عنہ چی رامو دی سیغیتا پلما تغشاہ نروستو دا اولاد خبر شروع شو او دا اولاد نا اغا اولاد مرادی چه غصی مشرکای دی نو پلم ما تغش شار کلا چه پردکلا دی خاون دی بی بی لرا اینی کوروال یو سوکو جمع یو سوکلا حملت حملی واس حمل سپکت لرا ترا دی سرا نو آر کلا چه دا درانا شو نسمانا یا روست خبر بیدو اغا مور او پلاس سرگی چه غا مشرکای دی نو پلم ما تغشاها پوری ذکر دادم و دو حوار جلنها ده او پلم ما تغشاها نروستو ذکر داغی دا اولاد ده اغا اولاد چیغا او اغا مور و پلات چیغا مشرکای دی باشوی که خز و خاون دوار مشرکای دی دا بچی سوال دا اللہ نکی خوچ اللہ بچی ورد کن دا اللہ سر شرک جوڑای دا دل توجیحان دی دا یاد که اولا توجیح بانی دوار ایتون دادم و حوار جلنها سوال گیدن دویمه توجیه بانی د عام مور او پلار سلگی چی کم مشرکاری یعنی آدم علیه السلام و حوا د جلنها ندی مراد بلکه داغی اولاد مراد دی چی چا عقیده خرابه عقیده کمزوری او دریمه توجیه دا شو چی دا نیمه سل آدم علیه السلام و حوا د جلنها سوال گیره پلم ما تغشاها پوری او داغی نروس و داغی اولاد مراد دی چی کم عقیده خرابه عقیده کمزوری نایات کې درې توجیهات شو وا شوی خو دا اوله توجیه چې کوم ربدی باندې محققین مفسرینو ډېر رد کړی دی لکه روح المانی ولا تعلق الآت بآدم وحواء اصلا آدم وحواء له جنها سدیتون هیڅ تعلق نشته بجایو و امثال ذلک لا تليق بالانبیاء ځانګې خبرې د انبیاو د شان سره مناسب نه دي نو برای چې کوم محققین مفسرین دي اغی پا دی خبر بانی ردونه کری دی اگر چی دیتا خلق شرک پی تسمیه بازی وی دیال عبدالحارس نوم کی خود شرک پی تسمیه وکو شرک پی تسمیه پا دی سره کائپین کی گینا دکا چی دا شرک پی تسمیه بانی سره اغداغ شرک اکبر نره او کفر اکبر نره خون بارحال بیم کم از کم نسبت دو گناه دی انبیاء وطا نو دا خبره چې دی مناسب نه ده د دې وجې نه دا وروسته توجیهات چې کوم حسین لی رحمه الله کړی چې هغه دواړه ایتونه د اولاد سره گئی او ایتونه کې د آدم او د حوا رضی الله عنها ذکر وی نشته بلکې د هغې د اولاد بحث دی نو دغه توجیه هم ښایسته توجیه ده او دا وروستنۍ توجیه هم صحیح توجیه ده نو دې وجې نه دا اوله توجیه دې ځای کې کول مناسب نه دي لکه دې کې نسبت د ګناه راځي انبیاو ته یو خدا روایت چې ضعیف کمزور روایت دی بل نسبت د ګناه یا د شرک پی تسمیه وشو انبیاو ته او دا هم د هغې د شان سره مناسب نه ده بله وجه داره چې ابلیس هم مخکې دی دا دواړه دوکه کړي وو نو بیا څنګه راځي او دی دوکه کوي او دا خبرې ورته کوي نو د دې وجې نه دغه توجیه مناسب نه ده نو دغه دویم او درېمه توجیه دا پکار ده پلم ما تغشار کرچ پٹک لا دی بی بی لرا یعنی جمع یو سوک لا حملت نو حملی واس حمل سپک ومرت نو راتل راتل بیهی دی حمل سر پلم ما اسقالت هر کلا چلت دانا شوا داوالا هر او بلد ادوارو اللہ در چلب در ادوارو دیک تامنگ ترا کو نیک اولاد سوالی هن نیک اولاد و سوالی هن من روغ مرد بچه ولدن سویین منام کئی روغ مرد بچه خام خام بشود شکری سن کو نار کا چور کنا دے دوڑ تا سوار ہن رو موٹ اولاد جالا له شرکا دے گرزے اللہ دے پار شریکان اولاد کی شریکان اللہ لو گرزے شریکان سن گئی لک عبد الحارث نو یا عبد العزا نو متکیل شرکی نو دے تا شرک پی تسمیہ وئی عبد النبی نو مرکیلی یا خطہ مثال علی بخش پیر بخش سالار بخش مدار بخش دا بخش بخش تکی اگر طول وی نو بارا لغی تا چرسو کی نسبت وی کی زین خالب کل سنو کی استانگول استانگول من استانون مندلی سو کل زیارتگول نم کیلی پی زیارتون مندلی نو بار حال دا شرکی نمون اولاد دا کیلی یا زین خالب کوئی چه دا اولاد چلی پلانی و پلانی ولی را کرده دا خوی پینزه پان شنبه و پان شنبه زی پا زیارتون و گرزیرم اللہ را بچه راکو نو بچه اللہ ورکلی نسبت غیر اللہ تا وگی دارنگی شرک پا اولاد که داره چه لاغی نظر و منخت تا دا غیر اللہ پنوم بانه که سو تنام که تیر شویو چه کلا کلا دی دا اولاد نظر که پنوم دا غیر اللہ بانه نو جالا لهو شرکا پا اولاد که شرک دا مختلفی طریقی ری یا داره چه نسبت غیر اللہ تا وگی یا مقصد اولاد دا شرکی نوم که دی او یا دسی چه دا اولاد نظر و منخت پا نوم دا غیر الله بانی وکی نو جالا لو گذی دی اللہ نر شرکان پیما پاس کیا تا ہما چه ورکر دی دوارو تا فتعال اللہ پس اچد دی اللہ ما دا سن شرکون دی شرکان گذی دی اللہ سر حیو شرکون ما لا یخلقو شین و هم یخلقون آید دی شرکان گذی دی اللہ سر آغسو چی نیدی پیدا کردی و شید رو حال داره چی دی پیدا شویدی ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. یعنی دی آلیہ خالقین ندی دی دویم کی وچی دی آلیہ امداد نشی کولی ولا يستطيعون لهم نصرا دی سمدن نشی کولی ولا انفسهم ينصرون لقبل زان سمداد کولی شی. مثلا یہ درگاہ دا کتا درگاہ و زیارت رانے ناغ دا زان مدن نشی کولی کداغنا جنڈا یا غلافو نوڑے اسوزی ندید خپل ځان مدد نشي کولی دی عاجز دی. ایو واقع کې راځي یو صحابي خپل یو واقع بیانوي چې دا یو درگاه وه یو بوت یو نو هغه بوت هغې ایمان راوړ عمرو بن جموح واقع راځي رضی الله تعالی عنه هغه یو بوت جوړ کړی و کله چې ایمان راوړ د بنو سلمو سه کسانو ایمان راوړ نو دی به د شپې د دې بوت خوا ته ورله هغه به یو کندې ته ور ارتاو کنده کې ګندګیانې وي نسکور به دا بوت ور ارتاو نو چې کله به عمرو بن جموح رالی نو هغه به چېرته زموږ دې بوت سره او زموږ دې لحظه سه چا دا کار کړی نو روا به یې اخیسته او وی بینځه او خوشبو یې پراخ کړه بوت باندې یو دوه ځل هغې دا کار وکړو خلکو به د شپې د هغې بوته کندې ته ور ارتاو په کندې کې به ګندګي وه ده به دا کندې نه دا بوت را واخیست وی بینځه خوشبوی به یې پرې ولګوله بل ځل یې شي توره ولدې غاړې ته ځوړنده کړه ویل کوس خیر دی په کې نه خو بله دې پاپ دې وکړه بوت یې توره ځوړنده کړه چې بل ځل راغلی نو بل ځل دغه بوت چې دی کوی ته ور ارتلی او کوی کې ورسه مړ سپی هم پروت و نو دغه ټایم کې بیا د ایمان راوړ ګور دا خو عجیبه الہ دی او معبود دی چې خلک یې کندو ته ورارته یې کوی ته ورارته یې د شپې سه یو ځای غورځئ یا ګندګۍ ته ورارته او دې ځان نشي دفع کولی نو بیا وروسته هغه ایمان راوړ او بیا به کله کله دا تذکیره کوله چې والله لو کنت الها لم تکن انت وقلب هو سبیل فی قرن ویل که ته الہ وی نو ته اوس شپې پوی کوی کې یو ځای نه وی پراته نو په دې وجه هغه ته الله ایمان نصیب کړ نه الله وي دا خو نه ستا امداد کولی شي نه د خپل ځان مدد کولی شي لکه ابراهیم علیه السلام درګاه ړنګولې ده خو هغه بوتانو د خپل ځان مدد نه دی کړی او ځان یې د تبرګي نه نه دی بچ کړی نه الله وي ولان پوه سم ینصرون د خپل ځان سه امداد کولی شي وإن تهدوا إلى الهدى لا يتبعوكم مخکې یاد کړي وو چې خالقین نه دي امداد کوونکي نه دي او د مخکې دعا ته نه کېرات او د شرک په تصرف نو دې ار کې رات کوي د شرک په دعا او دې کې دا خبره کوي چې تاسو ته هدایت نشي کولای و ان ته دوم کړو بر دې ولرا ان له دا هدایت ته ان دې نه طلب د هدایت او د خیر وکي نو لا یتبعوکم د استاسو تابعداري نه کوي لا یتبعوکم مقصد دارې چې هدایت هم دته نشي کولای الله وی ولی رامدد که ولی تر رامدد شوه نه الله وی کروی بلی تاسو هدایت ته لا یتبعوکم ستاسو تابعداري نشي کولی سواء علیکم برابر تاسو باندې دعوتموهم که دی رابری ام انتم صامتون که تاسو چپ پاتې کیږئ یعنی مقصد داره که چغه او تکې چې پلانې راورسیږه او که نه دا چغه او تن نه کې نو یو شی دی امداد هم نشي کولی ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ذيك مراد يد الشرك بالدعاء جل وعلا كم تو سوكر امرت كي نغم بندر استاوني وچ استاوني بندر عاجز لي ولي رامرت كي ولي ترامرت شوي امر الله واستوى دعا غاني شي نش قبل ولي وان الذين يقنا سان چلا بري ما سوى الله عباد دا بندي غاندي عباد بعد مشرك دغوي خلق چرف خانوم و شکان دو بوتان عبادت کاو نگو دا خبره دی وقت که وشوک دا اولیه کرام و نمدد غواری نو دا بیل خلق دی و اغا بیل خلقو کلا دا بوی چرا دا خواد مشرکان و یتونه دی تاسی پا مسلمانان و چسبانه وی او یا بوتان مرادی و تاسی وش دا اولیه کرام و سلگی نگو دا خبره خطا دا זה כזה נתן נתנה שוי עיבדו, בנדיגנו אותו, כבוטנו, רבוטנו, דניקנו חלקו שוקלו נג'ול כליו. מוכתלים חשם בוטנו, ובאדי חשמון את בוטנו דעשיו, שירי דניקנו, בנדיגנו שוקלו נג'ול כליו. עוד השלק אבל ארץ ששוי עוקב מנוח כי, נרם דאו שירי, פקב מנוח כי שקם ניקן קסן דרי בוטנו שוקלו נג'ול כלה. לקבוע שווה ירוס יעוקב נסדרי בוטנו שוקלו נג'ול כלה. נודלתם על נתנה שוי עיבדון, שדע בנדיגנדי, אמ סאלוקום סאסירוני. כתוב אצל כעיבד מנה שלה, עיבד דע בוטנדי, ואם סאלוקום סמנה, שסתיו שן בנדלי, וכתב בנדלי עג'זה, נודם בנדלי עג'זה, נוולי למדת כווי. ומעלומו שדניקן ובנדיגן ועיבדת שוירי. סורתי כהב כמדע זיקרקאי, אחיל כי יוסל בי המייד. سورت کاف اخیری ایتونه دی او یو سل دویم نمبر آیات دی اپاسی بلدین کفر ویتخید عبادی من دون اولیاء انا تنا جهنم للکافرین نزولا ایا گمان که یا کسان چای کفر کرد چنی ولی زما بندگان ما سوا زما مددگاران آلتم سوی عبادی زما بندگان آلتم عباد لفظ راغلی او دلتم عباد لفظ راغره فادعوهم الله ربي بلي فليستجيب لكم قبل وارد اكتاسر ان كنتم صادقين كي ويتاسر اشتني اللهم ارجون يمشون بها فديك بيرت كي دشرك بي تصرف او الله وجستا داني هو خبيه نشتا لا سونه نشتا سرگي وغونه نشتا نسمانا داغي عجز ذكر كي جستا معبود عجز علي دا سلور طاقتون ری دا یو سنشتا نیخ پیشتا نی لسونم نستر یو نیخ گونشتا نو نی ولکا ولیشی نتللکا ولیشی نوری دلی دلکا ولیشی نو دا سنگو اله و معبود دی چه غنی ول نشی کولی تل نشی کولی دل نشی کولی دل نشی کولی اللهم ارجونا دیل پارا خفیریم شونا بیا چلی جی پاقیبانی دیل پارا لسونا دیب چشونا چینی ولکای پاقیبانی ام لهم اشتر ادید آیون سری افسرون بها چنی دل کی پاغی بانی ام لهم آیشتر ادید آزال غلگون اسمعون بها چولی دل کولش پاغی بانی قولی دعو شرکاکم ثم کی دونی فلا تنزیرون دادا پر یو سوال دی بای چیز مگر دیلی هون غلش کنی تکر بدر کی و طول مر پدیب سیعنامی او دی بانی ردو نکی نکی دیشی تا تا تکرم نقصان برسین داغی جواب کئی. وی رو بلی شرکا کن خبر شریکان بی تدبیر جل کئی ما تا پلاتون زیرون محلت مراکوی ما تا. این ولی اللہ الذی نزل کتاب و تولى الصالحین. پا دیکی وچ خبر عقیده و تا بیان که. عقیده زما دارا. چی یقینا زما کارساز. او زما مددگار چی لینا اغزار ده. چرا نگره کتاب لرا. قرآن کریم را لے گرے وَهُوَ يَتَوَلَّ سَوَالِهِنْ دَا اللَّهَ دُوستِ كَي دَنِكَانُ سَرَا اللَّهَ دَنِكَانُ دُوستِ مَدَدْگَارِ لے علماء واقع دل تذکر کئی چو عمر علی عبدالعزی رحم اللہ اخبال اولاد لبس شن زخیرہ کاو اچھا باوتوئے چھر دی اولاد در بیخی سیجا منکلا نابا جمع اولاد بیا نیکان ایاب مجرمانی کنیکانی نالاوی فَهُوَ يَتَوَلَّ سَوَالِهِنْ دنیکانو ملگره سوک دی اللہ دی چه اللہ این ملگره ما تی زورت نشتا و نیز ما روپو تی زورت شتا او که زما اولاد مجرمانی ناللہ پاکوی فلا نکون زوحیرن لیل مجرمین ند مجرم زی صدا همکاری نکوم چه غل روپای جمع کم دا خبر عمر دلیسی رحمه اللہ بکولا دی وین اخفل زامنو لا سخرشی بناور کولی چه با تکلویل چه تا دی زامنو خیر نساتی او بل دا زامنو میشه کم حقی یغت منی کومن خوب را دی حق نشمر گواره او برحال بیر دی برکت داو شکل دی اوپاد شا وقت که زامنو سسنو خوالا روس ار طول ماری حالت دیر برابر کلیو نو دا داغا دا پرزگاری اثرو چی اب اخفل اولاد لا من نزخیره کاو او دا بیویر که اولاد می لیکانو اللہ یو حیط ون نسواریهین دا لیکانو ملگر و مددگار اللہ ری نو ما تی زورت نشتا که بدعمل ای نو بدعمل با دغا روپای بیزه لگه بیزه بسیماره پا نروا کارو لکی نو ناروا کار دی که همکاری نشم کولی. والذین تدعون من دون الله لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. په دې کې رد کوي د شرک بدعا. دا مضمون مخکې بیان شو دا یو سل دوه نوي کې چې نه ستاسو مدد کولی شي او نه د خپل ځان مدد کولی شي. اوس بیا هم دلته دغه مضمون ذکر کوي. الله وایي چې امداد نه شي کولی نو ولې مدد کوئ؟ هغه کسان چې تاسو رب لري ما سوا د الله نه امداد وسي نه کې ستاسو امداد نه د خپل ځانو سره مدد کولی شي. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا ولو تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فذلك امرات كي تشرك بالدعاء مشركين تلاوي كثير او بل يسمع الى هذه تسمع الخير او بيريت لا يسمعوا خبر من اوري اغاد خبر اورينا نمداد خدر الذي خبر له الله ذات الشكر مدد كي غايبانه شغي وتوي اول داستا خبر اورينا كوايوري نو اصلا خبر اورينا نو خیر او پیدار سوال خوڑیره لده خواجه و ساس امداد بکی او بلداج خبر او رینا اللہ ولی رامدد کوئی و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون و تراهم تبینی دیو لچری گوری تا تا دی بری بوتان لسترگی جوڑی کری نو تراهم تبری بوتان لرینی چگنی ما تا گوری اللہ دیلی دنشی کولی مشکین و خیال داو گن دا بوتان منگایین منگ تا گوری او کدایتون دا ملوف بارا کشن بی مانا دارا و ترا همستا خیال دا عقیده دارا چه دا گوری ما تا لکه بلیر بایز خالکی کمزور عقیده وارا چرا پا منگ باید خپل ملوف پا ما و نظر ده مول تا نسبت که اولیه کرام تا نسبت که چه منگ باید دا اولیه کرام و یاد دی ملو نظر ده الله استا عقیده داره گنی ما تا گوری پا مای نظر ده و هم لایو سرون دیس نینی پا تا نظر آگا نیست جاتا ره خودی لا پا وامر بالعرف وابزانی الجاهلین دین روز تو لس عذاب بینی گی دا مبلغ دا پارا اکا مخی مسئله بیان شوا چه دا اللہ نماز شوا بل امداد که اونکی نشتا او دا رنگی دا غیر شرکیات و رد دو شو شرک پی دعا او شرک پی تصرف دا غیر دونه و شو او دا دی بیانو چی گوری دیم دا دونه نشی کولی او دا استاسی دعاگانی نشی قبل ولی او دا رنگی دا دی لاسک پی غوگون سرگی دا نشتا دا رنگی تایینی نه تا چی کل دا مسئله بیان که نو کېدیش یو مشرک داسي چې هغه ستا خلاف راپورته شي بېځای حرکات کوي یو مشکل جوړول غواړي نو الله دا یو مبلغ او حق پارسته و چې خوزي العفو ته په دې عذاب و عمل وکړه. خوزي العفو دې نه وروسته ټول لس عذاب بیانېږي د سورت د اخره پورې. په دې حال کې د هغې نه درې عذاب ذکر کوي. یو خوزي العفو معنه مافي خپل عادت وګرځوه. دویم امر بالمعروف کو بلې د جاهلان اعراض کوا. دا درې آداب ذکر کوي. او بعضی علما دا وایي چې دا انتهایی مختصر آیات دی خو انتهایی جامع آیات دی ځکه درې ښایسته آداب او اخلاق پکې الله را جبه کړي. اولنی ادب سره دی خوزي العفو ونیسه معافۍ لره معافي ونیسه معنه معافي کول خپل عادت وګرځوه. او دویم امر بالمعروف کو دنه کوي امر کو بل و ارجن الجاهلین که یو جاهل سړی هغه به زی حرکت وکي نو الله و دغی نه مخ واړوه. نو آیات لن آیات دی او درې آداب پکې دي خو جامع او ښایسته آداب دي. الله ی خذ العفو ونسما فی دروامر حکم کو بالعرف په نه کوي بانی و ارج مخ واړوه ان الجاهلین د جاهلانو نه. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَا سُلُورَم عَدَب ذِكَر كَي سُلُورَم عَدَب دَارَ كَ كَلَ غُصَّة دَر شِي زِنِ سُوك دَاسِي چِ بِزِي حَرَكَت وِكِي أَوْ تَالَ پَغِي بَانِي غُصَّة دَر شِي نُو دَوْتِن كَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَيَوَا دُ غُصِّي پُ وَخِ سِ وَيَوَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ چِ كَلَ غُصَّة دَر شِي اعوذ بالله ول دو وختونه کې یو سره قران کریم تلاوت شروع کړي نغې بارا کې امر برا شو ته نه هر کې چې الله اعوذ بالله وي وي او دویم دا چې کله غصه درشي د غصې په ټیم کې اعوذ بالله وي دا دو وختونه دي وإما ينزغنك كور سيتا فالشيطان نزون سوس وسان فاستعذ بالله فنا ولا فالله بالي نعوذ بالله ويوا إنه سميع يقين ذا الله يريدون كذا عليم بيري إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ديكي بينزم أدب ذكر كاي بينزم أدب سري فزان كي تقوى پیدا كاي او دیتا اشاره کوي چې متقی سړی ته شیطان وسوسه نقصان نشي رسولی او شیطان به نشي غالبه کیدلی. دا شیطان که نقصان رسی او بد اثر کوي نو په چا چې متقی نه یو سړی د الله نه یریږي تقوا پکې نو بیا شیطاني وسوسې دا دته نقصان نشي رسولی. ان الذين يخشون شيئا من الله اذا مسهم كذب ورسيق ديت طائف موسوسه الشيطان تذكروا نرايات كي ان نرى شيطاني وسوسه ان الله ورفيا سين فاذاهم مبصرون ناس فدي لدنكي مبصرون لدنكي او مبصرون في لدنكي بيجي بها نسمعناك متقيس الشيطاني وسوسه راشي متقی ته داسې نقصان نشي ځکه تقوا داسې جمر دي چې هغه دا شیطاني وسوسې ختموي. و اخوانهم یمدون فی الغی ثم لا یقصرون اوس الله وایي چې دا کوم د شیطانان ورونه دي نو د شیطانان ورونو باندې د شیطان زور ډېر چلیږي. و اخوانونه د شیطانانو چې کوم بدعمله خلک دي ګناهګار یمدونهم راکاگی شیطان دیلرا پیلغی پا گمرائی که و ثم لا یخشرون بے کمی نکی بے کمی و کتایی نکی. این مقصد داده بعد خلق داسی چه شیطان پا غیبانی سی قسم گناه کول غواری نه گناه پی کئی بیا داده غیب دو شیطان دا مدگتی و دوستی اثری. و اذا لم تاتیم بیعتین قالو لو لشت بیعتها کله چې الله ویل اته ونه کړی تا په یو معجزه باندې ویلی لوله طبیعت اولې دي د ځانه جوړه نه کړه دې لره لوله طبیعت اخرې ته اشاره ده چې دا معجزه دی د پیغمبر خو ساخته شی ګڼي چې ګڼې پیغمبر دا معجزې د ځانه جوړی دا ګمان درځي نو ځکه ورته ویل لوله طبیعت ها ولې دې جوړه نه کړه ولې د ځانه جوړه نه کړه دې معجزې لره. قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي دا شپږم ادب دی مخکې پنځه ادب بیان شو. شپږم ادب حق پرستو نه دی چې تبع زنه ما يوحى تابعداري کوم یعنی تابعداري به چا کې د ما يوحى د قران او سنت بکې لکه سورت په اول کې ویل چې د منځله تابعداري وکړي. و یقینا تابعداري کوم چې وای کوله چې ما ته زموږ درم نه دادل علي صادرم نه هدایت او رحمت دې قوم لپاره چې ایمان راوړي. و اذا قل القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون په دې کې و مو اته مدب ذکر کوي و مدب داري چې قران بیانېږي نو به تو غوږ کړه اته مدب چې قران بیانېږي نو قران ته به چپ کړه دا قران نه درد دی او د قران دا اوریدو د چپ د کې ناسو پیدا باندې چې لعلکم ترحمون یو سره دا غوړی چې د الله رحم په ما باندې وشي نو رحم دا ده چې قران کریم اوره او چپ ته کېنه په دې ټیم کې د الله رحمتونه په تا باندې نازلېږي. قران بیانېږي نو یو د قران ادب وکه چې غوږ ته کېنه او چپ کېنه که بعض ځینو کې درسونه شروع وي تر سپیکرو کې رډوانو کې او خلک لګي د خپل منځ خبرې کوي نو دا د قران کریم ادب نه دی. ادب دا نه چې لکه چپ کینه وګوته کیږي او بل د دې ادب پیدا سره پیدا دا نه چې دغه ټیم کې الله رحمتونه تاسو نازلېږي لعلکم ترحمون. نو اذا قرئ القران او کړه چې سره کې قران کریم فاستمعوا وکړه له هو دې توان شي تو چپ کینه او په دې ادب باندې جنات عمل کړو نو الله ته ایمان نصیب کو چه نبی علیه السلام قرآن لسته ده سهر منزه که فیران را لغی و الغری که نی چه غری که نستل الله تا ایمان نصیب کو نگوری ده عدب اثر داو چه الله تا ایمان نصیب کو الله ده کتاب عدب چه سو که نغی تا الله قوی ایمان به نصیب که لکه ده جناتو تا الله قوی ایمان نصیب کو وإذا قرئ القرآن كل جلسة القرآن پاس می وکری توان شو چپ کین ایدر پات تاس باندې رحم کلی شی وذکر ربک فی نفسک تظن وخیفة ودون الجهر من القول بالغدو پدات کی نہم ادب ذکر کئ نہم ادب اللہ دا ذکر کئ جنتنا یادوی او دا اللہ یادول دو طریقې بیانای یو فی نفسک پڑھل کی اللہ یادوا جب له حرکات مور کوا پڑھ کی اللہ او یا اللہ یا رحمان یا ارحم الراحمین پڑھ کی دا ویوا او دیم طریقہ سره ودون الجهر من القول چی په جواب باندې ذکر کې خو په زور نه په پټه باندې نو دوه آداب شو الله یا دا پڑھ کی جب له حرکات مور کوا او دیم طریقہ سره دیم طریقہ دارا چن تنا پجب یادے پڑھنا بلکہ پجب یادے او پزور نئی پرو بانی دا کے او دا ذکر ادب دے چ ذکر سڑا کے یار قسم ذکر کی ذکر بے شمار قسم دری قرآن وسل دا ذکر دے دعا گان کو ذکر دے سبحان اللہ الحمد اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ویل دا ذکر دے دا اللہ نم چیا دے پارا طریقے چیا دے نو ادب اداره چه پرو بانی دلاله نوم یاده و پا زوره چه و تا زورت نشته البته چه کلا بعض زینه که پا زوره بانی زیکر دا خی اکا مثلا ازان که ول زیکر ده خو پا زوره که ول خری تلبیو لبیک اللهم لبیک دام زیکر ده خود دا وقتیم که جهر او پا زوره ویل دا غوره دی نو بعض زینه که زیکر پا زوره غوره خو اکثر اوقاتو که د ذکر طریقه دا چې پټه کولی شي په زوره نه وي. بیا علما دا مسله دلته لیکلې ده چې سړی ذکر کوي نو په کار دا ده چې د معنا استحضار سام کوي. نفس ذکر سړی کوي بعض علما دا وجدي کې پیدا نشته. په کار دا ده سړی ذکر کوي د هغې په مقصد پوهي سبحان الله الحمدلله دا الفاظ وایي یا بله طریقه ذکر کوي چیغه معنا ته فکری او پاری باندې عقیده اومی کله نه نه ان الله ذکر کنه چې معنا یې هم پویږي او په دې دی عقیده امی که یو سره ذکر کوي کلمه طیبه وای خو معنا نه خبر نه ای د معنا خیال نه ساتي روح المانی ویلا یعد مؤمن عند الله دا سره الله په لسان دی مؤمن نه دی سره سره په خولې باندې لا اله الا الله کریمه وای نه په معنا پویږي او نه دې مقصد خیال ساتي نو دې ته چې دې مؤمن نه ویلې کېږي بهر حاصله چې کلمه طیبه لا اله الا الله وی یا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده کلمه شهادت وی نو په دې کې دوه خبرې جوړې دي یو په هغې باندې ځان پویه کول دویم په هغې عمل کول لکه الله تعالی فعلم انه لا اله الا الله نو پعلم سمانا پا دی بانی زان پویا کول پا کار دی اللہ وی پا لا الہ الا اللہ زان پویا کا سلی لا الہ اللہ وی زان پی نپویا کئی نو دیتا ایمان نوی لے کئی نو پا لا الہ الا اللہ مقصد با زان پویا کئی چه دا لا الہ الا اللہ کے توحید بیان دے دا آر اللہ نا براعت ما سوا دا اللہ نا نو دی مقصد با دی کلمی توی بے چکم بنیادی مقصد دے پاگی با زان پویا کئی فعلم اللہ امر کرے رہی دن یہ برایت کہ وہی اللہ من شہد بالحق وہم یعلمون سلے دا حق گوائی کی حق گوائی سم دا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد دا حق گوائی دا وہم یعلمون اللہ وی دے سر پوئی گی ام پی دا کلمی کلمہ طیبہ یا کلمہ دا شہادت دے سر دا خبر جوری دا چھ دے پا مقصد بزان پوئی کی عمل پی ام کی بے دی بانی پتر المجید کی بحث کرے یو خو روح المانی دا ویری چې سره کریمه و یو په معنا یې نه پویږي دا مؤمن نه دی او بل فتح المجيد پا دی بانی باس کری چی اغو یمن نطق بها من غیر معرفت لمعناها یو سلی لا الہ الا اللہ کریمه وی پا معنائی نو پویگی پا دی یقین و عمل نی یعنی در شرک نا براعت نکی پا زان کی اخلاص نا پیدا کئی نو پا غیر و نافین بل اجماع وی پا دی اتفاق دا علماء و دی چی دا انسان تا پیدا نور کئی سلی لا الہ اللہ وی نی پا معنی پویگی نی پا مقصد پویگی نر دی پا تقاضا عمل کئی دی تقاضا دار چی در شرک نا براعت کئی او یو سلی در شرک نا براعت نکی نو دا تا پیدا نور ورسی بے ذکر کر امام قرطبی کتاب دی المفہم مسلم شریف شرح لکھ المفہم پر باری پاک امام قرطبی باب ذکر کر کہ باب لائق فی مجرد تلفظی بشہارتین صرف شہارتین بان تلفظ دا کافی نہ رہے اگر لکھ مسلم صلی اللہ علیہ وآلہ الا اللہ وی واشهد ان محمد رسول اللہ وی دا نفس تلفظ دا کافی نہ رہے بلکہ دی پا مانا و مقصد بانی با زان پویا کے او بے دے تقاضا مطابق عمل بام کے او بے پاک المجید کے وی چی لا الہ الا اللہ مانا سدا لا معبود بحق الا اللہ دا مانا دا دا غورا مانا نشتا معبود بر حق مگر یو اللہ ری دیو انہ مانا بام دس کے شرح پی موحید کی گی کہ شرح دا سی مانا وی کی لا الہ الا اللہ نشتا بل خالق و مالک و رازق مگر یو اللہ ری پا دی مانا سرے نم وحید کی گی مومن کی گی نا لیکن اخو مشکیر منش خالق مالک رازق و مدبر سوک دے یو اللہ دے دلہ دے خمانا دا غرا چی لا الہ الا اللہ سمان لا معبود الا اللہ خودل دو سولما یو قید بل ذکر کی چی لا معبود بحق نشت معبود برحق ذکر معبودان خود مشکین وو فاغا معبودان برحق دو وشوی پی اغا معبودان باطل وو دیو این بارحال دیو بحث علماء کرے دیو زیباری فتح المجید کے دیو انہیں بحث تے دی پینزر در شمی صفینا دا بحث کئی فتح المجید کی دانگی روح المانیم دا خبر کئی بعضی خلق دا کلمی تو ایف مانا پویا کول پکاری مقصدی پویا کول پکاری چید اللہ الہ الا اللہ مانا سر نشتا بل معبود برحق مگر یو اللہ رب دیو مانا بے پویا کی اور دیو مقصد بے پویا کی دې مقصد به دا رہے چې دو الله نه ما سوا چھونه له معبودان دی دا ټول نه به برات کې د شرک نه برات کې دا نه کې ځان کې به اخلاص پیدا کې کې او سره د نور شرک یا د نور معبودانی باطلونو نه براتونه کې ځان کې اخلاص پیدا نه کې نو نفس کریمه ول داسې ته پیدا نه ور کوي خو بهرحال آیات کې څو خبرې بیان شوې یو دا چې الله دې ذکر دوه طریقې یو دا پړه کې فی نفسک دویم په جبه باندې الله ذکر کې خو جهر ښه نه دی ودون الجهر یعنی جهر په څومره اسکار چې دی نو ډېر جهر دا خو یقیني ښه نه دی خو ښه داره که سړی جهر کوي نو چې داسې درمیانه جهر کوي لکه روسته یاد کې بیا راځي ولا تجهر بسولاتک ولا تخافت بها ډېر جهر او ډېر په دې کې درمیانه غوني مثلاً سرے قیرت کئی پکا درمیانہ آواز وان لے قیرت وی نو دو خبر بیان شوری او بلا دائی پر زمن کی دا خبر او چڑھ لے شو چی مثال سرے ذکر کئی نو پکا دار چی معنی تے اولا پی کری کم الفاظ ہوئے او معنی تے سوچی مقصد تے اولا سوچی یاد کا سارا پڑھ کے تھا غوران پا زیبانی وخی پتن او پو پٹھا بانی وخی پتن او پیر بانی ودون الجہر او نفذورا من القولی دو وینانا بالغدو اپوال سباو بیگا کے سباو بیگا دین مراد دوان دے او دا دو وقتو نا خاص کئی دے کدی دو وقتو نا پا زیلہ دیر دے نزیمنان تی دا مسلم معلوم شو چیر سباو دو بیگا پا ٹیم کی ذکر دا پا زیلہ دیر لری حسن سبا د بیگا چکم مسنون اسکار دی دای پابندی ډیره پکار ده لکه الله سوی بل غدو وی ون اسوان دا مسنون اسکار دای خیل ډیر ساتل پکار دی ولا تکم من الغافلین مکه ګل غفلت کوون کو نه غفلت دار سه د الله ذکر نه کوي ان الذین عند ربک لا یستكبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون فدی کہ اللہ وشوئی ترغیب دے مبلغ تھا اور مقربین حالت ذکر کئی چکم مقرب مخلوق دے اللہ نوغ اللہ تسر بسجود دے نہ انسان تھا ول غفلت کے یودا خبر بیان آئی چکم اللہ تا نزدی مخلوق دے ملائک اغا اللہ تعالیٰ تسر بسجود دے نو اے انسان تھا ول غفلت کے ابل دون لوی رب شغیت ملائک سر بسجود دی ناغا پرے دے ادائی پر مقابلہ کے عاجز الہ ورا کے بت بندگی کے یا مثلا دا قبر درگاہ و زیارت و مزارات و سے گرزی لغت لوی رب والے پریرے چغتون لوی رب دے چغڑ غٹ مخلوق الوی لوی ملائک آت سر بسجود دی اغ لوی رب پری دے ادا کمزور مخلوق ورا کے ان الذين يقينا كسان باخير کی صورت ختمی او دا وم نمبر صورت دی ولہو یسجدون معنی ختمی پدے کی ریت اشارہ دا چې ګور دا وم نمبر صورت دی د وم نمبر صورت په اخر کې سجده ذکر کړه نو چې اولاد وګ کار ته ورسیږي نو به تر مانزه خبره کوي دا ټیم کې چدیم حدیث کی دارا چی اولادم او کار تورسی دمانز امرو تکوی چی لس کار تورسی پا غیبانی وحل ورکوی بیا دلتم دا وم صورت دے دو وم نمبر صورت پا خیر کی سجدہ امون تا اشارہ وکرا او بل دا آیت دا سجدی را چکر دا اول سلیشی نخوا دارا چی سلی پوری سجدہ وکی حدیث کی دارا چی چکر سلی سجدہ وکی نو شیطان پا جڑاشی شیطان وچی ما تا امر سجدی شو ما سجده و نکلا او انسان تا امر سجده و شاق سجده و کلا نو چکره سجده آیات راشی او سره سجده و کنو داختیم که شیطان جاری او بلده سجده پوری کول دا خیی چه پوری سجده و کلیشی نو یقین ناسان چه پنی در رف صحبانی دیلوی نکوی دا اللہ دا بندگوی نا پاکی بین دا اللہ او خاص اللہ تا دی سجده کئی تابیری